De az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Láb az enyém sötét kék, mégsem vagyok a babának elég szép. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. Mikor egyszer sok pénzem lesz, felülök a repülőre. De úgy leszállok, mint a fecske, odafel a levegőbe. Amelé én járok, bámul a világ, irigylik a sok pénzt, amit kötök rá. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a pici párom. De amelé én járok, bámul a világ, irigylik a sok pénzt, amit kötök rá. Én a sok pénzt nem sajnálom, csak te légy a pici párom. Én a szomos közepén, hát gyere babám, fizessél egy feketét. Itt állok én, a szomos közepén, hát gyere babám, fizessél egy feketét. Hajrigo-rigo, sárga csikó, megittük a zabárát. Hajrigo-rigo, részeges ló, megittük a zabárát. De gyere, papá, gyere fürödni, de ment, ha nem, de holnap nem fog felállni. De gyere, papá, de gyere fürödni, mert ha nem, de holnap nem fog felállni. Hajrigó, rigó, sárga csikó, megittük a zabárát. Hajrigó, rigó, részeges ló, megittük a zabárát. Van az udvarunkban, de szép barna kislány van a szomszédunkban. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Csalva szemeimet rá sem merem vetni, fiatal az édesanyja, azt is kell szeretni. Ennek a kis barna lánynak dombon van a háza, s lányegnek fa földre, de hajlik az ára. S lányegnek fa földre, hajlik az ára. Ennek a kis barna lánynak én leszek a párja. S lányegnek fa földre, de hajlik az ára. Ennek a kis barna lánynak én leszek a párja. Jaj, de csuda, kedvem van, de három deci benem van. De csinálunk egy mulatságot, azt ne zsiga, nem aludtam az éjszaka. De csinálunk egy mulatságot, azt ne zsiga, nem aludtam az éjszaka. Nem kell nékem a pogácsa, mert nem az anyám csinál. in alto, ci danno che il muro c'ha go tu, e ci go, e voluta mosse in zocco, e ci danno che il siriburi tu, e ci go, e voluta mosse in zocco.